minęła godzina czwarta, druga godzina naszego wspólnego spotkania właśnie się rozpoczęła. Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry i dobranoc jednocześnie. No tak, no bo jeszcze tak do końca to się nie wyjaśniło, czy to dzień, czy noc, aczkolwiek coraz krótsza noc bliżej nas i coraz bliżej nas najdłuższy dzień, a potem niestety będzie z górki znowu. Miałem takie zdanie od kolegi, który słucha naszej audycji na żywca, bo twierdzi, że nie ma co słuchać na podcastach, trzeba to na żywca przeżyć. Dziękuję ci jednocześnie, Radziu, bo o Radku mowa, nie będę nazwiska podawał. Też fan twój fan jakby twojego udziału w audycji, ale do czego zmierzam? Niektórzy ludzie, tak jak Radek mi powiedział, tak radośnie przysypiając przy naszej audycji, mają super fajne, kolorowe sny, których nie mają przy innych audycjach, więc uważam to za mały sukces. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć na temat Radka, że to fajny kolega. Dziękuję bardzo. Audycje, tak przynajmniej myślałem, są od tego, żeby ich słuchać, a nie żeby przy nich przysypiać. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o autorach, ale jeżeli sny są kolorowe, no to wydaje się, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, dopóki jeżdżą tramwaje, jak tak, to sam kiedyś powiedziałeś w wierszu. Tak, przypominam i ten temat kontynuujemy w trakcie drugiej godziny. Rozmawiamy o tym, czy imiona, czy imię, jakie nadali nam rodzice, może mieć jakiś wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie. Jak to pięknie i trafnie ująłeś w pierwszej części, różne imiona chodzą po ulicach. No chodzą po ulicach, bo ludzie je noszą. Tak, noszą je, ale też one chodząc mają jakby tych ludzi pod sobą. No to tutaj to porównanie wydaje się trochę ryzykowne, ale no cóż. A dlaczego ma być ryzykowne? Wyobraź sobie Sebastiana w Polsce, a w Niemczech jest Bastian. Zjadło się. Albo utopiło się w Odrze podczas przeprawy. Żarówka, imię żeńskie. Bardzo ładne, ojej. Tak. No, kobieta, która lubi, żeby było wszystko jasne. Żar. Takim męskim odpowiednikiem to jest... Żarówki? Żarówki, tak. To jest Ledosław. O, proszę ma, bardzo. Tak, ma... Ledosław z Łabędzie. Ledosław ma mały pobór energii, w związku z czym czasami zachowuje się jak leniwiec. No tak, ale nie tylko ma mały pobór energii, także bardzo złym światłem daje przykład. Przejdźmy teraz do takich, no chociaż to już można powiedzieć, że były nowoczesne imiona. Takim nowoczesnym kolejnym imieniem jest Teleficjan. No, kojarzy się z telefonem, wiadomo. Zresztą telefon to jest pewna odmiana tego imienia, Teleficjan. Tak. I to wcale nie jest tak, że to imię wzięło się od urządzenia bardzo popularnego. To jest wręcz odwrotnie, że to urządzenie, czyli telefon, wzięło swoją nazwę od imienia wynalazcy, czyli telefon Bell. Albo Parapetosław. O, Parapetosław, tak, to jest, myślę, że to jest mężczyzna, no bo to jest męskie imię jednak, niewątpliwie. Ale który, kobieta łokciami się na nim opiera w oknie. Który nosi takie imię, to lubi biesiadować. Tak coś mi się wydaje. O właśnie. A skoro o biesiadowaniu mowa, no ja już nie wspomnę, że sezon grillowy w pełni, to kolejne imię Brzucholub. O, to też jakby oddaje pełnię działań związanych z przeżywaniem na świeżym powietrzu w otoczeniu zapachów kiełbasek i innych tam, jeżeli ktoś nie je mięsa, to powiedzmy warzyw wędzonych. To też bardzo ładne. Tak, no, brzucholub ma różne odmiany brzuchu, tak bardziej młodzieżowo, prawda? Brzuchu, podaj piłkę. Tak, brzuchu mówią mu, nie grzechu, tylko brzuchu. Tak. A to te też takie imię determinuje, zauważ. Zawsze facet idzie do przodu, nie? No ten tak. Brzuch go ciągnie do przodu, może tak. No tak, ale jak się odwróci, to brzuch go pcha. Tak, drodzy państwo, imion u nas ci w brud. I tak, takie imiona jak Imitacja, Grażyn czy Tesla, a nawet Damroka z Kaszub, to są ładne imiona, które funkcjonują u nas. No jak wiele innych. No cóż to za stwierdzenie, odkrycie nie wiadomo czego. Tesla tak, wymyślał. Ale Tesla jako imię żeńskie tutaj. Nowoczesne imiona tutaj cały czas z jednej strony przywołujemy imiona w jakimś sensie staropolskie, które... Nowoczesne imiona, przepraszam, że się jedno słowo, Spacja. Zobacz, jakie ładne imię. Spacja, choć tutaj idziemy na tak, pluszkę. No właśnie do tego chciałem nawiązać. Pojawiły się takie nowoczesne imiona jak klawiatura. No, to jest takie tak. Jak Weronika, takie długie klawiatura. Klawiatura, aplikacja. Menzurka, ale Spacja też jest ładne. Jest wiele imion, które pochodzą od roślin, od nazw, głównie kwiatów, ale nie tylko, przywołane w pierwszej części Dęboraj. Wiadomo, tak, że dąb to z jednej strony bardzo wiekowe drzewo. Tak. Może mieć i 1000 lat. Tak, i dwa. Natomiast nazywa się Bartek. Natomiast drewno dębowe jest również bardzo twarde i trwałe. I poszukiwane bardzo. Tak. Stąd pojawia się również w imionach. Czyli człowiek, który nosi imię z dębem w tytule, ma być kojarzony z mocą, siłą i być może długo wiecznością. Ale też okazałością. Nie wiem, czy wiesz, ale używano kiedyś dębów do robienia mebli. Mówię o czasach, kiedy były dworki w Polsce w wielu miejscach, także tam na wschodzie. A nawet tutaj na terenie obszarów związanych z Polską Środkową, czy górami, czy nad morzem, słynne meble gdańskie. Wszędzie w Polsce ten dąb był używany, ale chcę powiedzieć ciekawostkę. I wyobraź sobie, jak twórcy tych mebli i oczywiście właściciele, tacy właściciele na powierzchni dworku, po prostu jacy byli przemyślni, ponieważ dąb po 100 latach w stawach, w takim mule zanurzony, nabierał takiego właśnie czarnego, mocnego, czarnego koloru. I zobacz, przecież im już na nic ten dąb będzie. A zobacz, a jak myśleli o przyszłych pokoleniach, ścinali te dęby, je transportowano do tych jeziorek tam przy pałacykach, czy tam w kompleksie parkowym, jak był jeszcze bogatszy właściciel ziemski. I tam przez 100 lat one miały leżeć, było oznakowanie, były odpowiednie papiery. Zobacz, jak dbano o przyszłe pokolenia. No tak, no biedne dęby. Nie dość, że ścięte, to jeszcze utopione. Czarne. Jeszcze czarne. Kolejne imię, które można przypisać wpływowi właśnie roślin. Tutaj przed chwilą mówiliśmy o dębie. Węgiel. Krzakostan. Krzakostan też, ładnie. Krzakostan, tak. No, człowiek, który nosi to imię, no to wiecznie się chowa. Tak. No tak, taka jest zwolennikiem takiej zabawy chowanego. Ale niektórzy nie chcą być krzakostanem, to wtedy mają pretensje o to, że wiecznie są w barwach ochronnych albo w kamuflażu. No. Jest takie imię Osika. Oczywiście mam na myśli tutaj drżenie rąk i w ogóle... Drżenie rąk i nóg, słuchaj, przed innym imieniem, na przykład Rezon. I drżą wtedy nogi ludziom przed takim jegomościem, który ma na imię Rezon. Jeszcze jakieś imiona, które mogą kojarzyć się z roślinami? Tak, Bełchatów. Raczej z brakiem roślin tamto, przepraszam. Ale to jest chyba imię grupowe. Thank you. piękne imię żeńskie to Septyma na przykład. Muzyczne, muzyczne takie. Bardzo muzyczne, prawda? Ale proponuję, abyśmy nie zawężali się tylko i wyłącznie do imion, chociaż to główny temat. Zróbmy pewien odskok. Aczkolwiek związany trochę z tematem. Muszę ci się przyznać, że ja bardzo lubię od czasu do czasu, ale tak naprawdę bardzo często przeglądać gramatykę języka polskiego, a mam taką książkę, wydanie ponad 500 stron, tak więc jest w czym szukać i naprawdę wertując tak, jak popadnie tam, nie wybierając specjalnie rozdziału, tylko gdzieś otworzę, to po prostu sobie czytam niezwykle interesujące zagadnienia. Nie wiem, czy na przykład wiesz, że mamy czasowniki zwierzęce. A te dzielą się na przykład na czasowniki psie, takie typowe jak merdać, bączyć, służyć, hałać, dawać w łapę. mamy też czasowniki kocie. No tak. taki najbardziej popularny koci czasownik, no to jest naturalnie miauczeć, ale również mruczeć, drapać, odkurzać, skakać. Jest też, zapłotać. Jest też kilka innych takich czasowników zwierzęcych, ale one już są mniej popularne. Są ptasie na przykład czasowniki. A co byś powiedział, że na czasownik od hipopotama? No, nie wiem. Trudno sobie wyobrazić tak na pierwszy... Chyba kąpać. One się kąpią. Ciągle w wodzie są hipopotamy, prawda? Tak. Kąpać, ale to też... ale w kąpać. Brudnej wodzie. No tak, czyli brudąpać, no. Ptasie, czyli jojczyć na przykład. No. Albo bagnić, bagnić. Dziobać. Ptasie są super. Terkotać. Etymologia, czyli nauka o słowotwórstwie, to naprawdę jest pasjonujące zagadnienie. Wyobraź sobie, że funkcjonuje coś takiego jak etymologia ludowa, czyli albo istnieje też etymologia gminna, czyli generalnie pochodzenie wyrazu tłumaczone jest bardziej legendą, jakimiś podaniami, historyjkami niż sposób naukowy. Tutaj takim typowym przykładem jest nazwa Warszawa, czyli nazwa naszej stolicy pochodzi od imion założycieli Warsa i Sawy. Tak jak Buda i Peszt, ale wiesz... Czyli Buda, mówisz, Buda to była kobieta, czy Peszt? Jak kto tam sobie woli, natomiast tak. Skupmy się na Polsce. I ja mam takie przeczucie, że już pomijam te etymologie dotyczące chociażby ptaków, ptasich rodów, ale zauważ, że powinna powstać etymologia postaci kosmitów występujących w filmach na całym świecie. To jest, gdy się pisało etymologia przez ET. To jest super temat i porozmawiamy za chwilę o tym. zauważ, że zakaz handlowania tudzież produkowania przez siebie alkoholu nazywa się prohibicja zamiast alkobicja. Prohibicja czy alkobicja powinno być? Chyba zakaz prochów obowiązuje w prohibicji. No dobrze, żarty żartami. Wracamy na nasze podwórko. Wracamy na nasze podwórko, czyli do imion, a mówiąc dokładniej o wpływie imion na życie człowieka. Człowieka, tak. I jakie to imiona jeszcze tutaj możemy podać, takie Było średniowieczne, kiedyś takie się nazywa tyfus, to było straszne, ale teraz tak już zupełnie poważnie, bo nie ma co się śmiać, to były straszne pożeracze istnień ludzkich, te choroby w średniowieczu, a zresztą sam wspomniałeś kiedyś, że po lewej stronie od Odry leżą Niemcy, po prawej Polska. I teraz pytanie brzmi, Odra rzeka czy choroba? Pamiętasz? Tak, pamiętam, to jest to odwieczne pytanie, które, i tak samo, które sobie tutaj z obu stron Odry zadajemy. No dokładnie, i tak samo, że Sting ostatnio będąc chciał wykupić miasto Police. Burzoł w takie imię. To jest człowiek, który jest wiecznie, wiecznie naelektryzowany. To ładne. Czasami do tego stopnia, że ciska piorunami. Jak Zeus niemalże. Burzołów, bardzo ładne, ale Zeus od tyłu się czyta Suez, taka rzeka długa. Są też imiona motoryzacyjne, coraz bardziej popularne, od pewnego czasu już popularne, takie jak Automił. To bardzo ładne. Tak, bardzo czy też ładne. Takie może trochę plebejskie, Migacz. No, albo Busonik. Hamulec. Może być też Dwabieg. Ale Hamulec to jest ciekawe imię, prawda? To jest człowiek, który nosi takie imię. Teraz pojawia się pytanie, czy on jest pełen zahamowań, czy wręcz odwrotnie, czy się ślizga. Ale słuchaj, to nabiera innego zupełnie wymiaru. Jak zauważymy, że Hamulec nosi nazwisko na przykład Pędzimierski. Hamulec Pędzimierski. Mm-hmm. To już się tworzy paradoks w głowie. Na drugi radar. No właśnie, bo te przeciwstawne sobie wyrazy tworzące jakąś jakość poprzez zestawienie ich do pary, to też jest taki dualizm kormuskularny, powiem, nie korpuskularny. W Polsce nie są bardzo popularne podwójne imiona, natomiast w Niemczech, we Francji, nawet w Anglii są bardzo popularne. Na przykład Jean-Paul. Nie możesz powiedzieć do Jean-Paula po prostu Jean. Bo, tak. Bo to imię to jest imię podwójne Jean-Paul. U nas, nie wiem, Jan Maria można by tak... To tak, albo Marek Jurek. Ale słuchaj, to są różne imię podwójne, tak? Proszę. Ale jak się zwracać? Janie Mario? To ciekawe. Janek chyba u nas nie jest tak ostro jak w Anglii. Chyba nie jest. Przepraszam. Ale w drugą stronę, czy to działa? Czy żeński imię, na przykład Maria Jan? Słuchaj, to odwrotnie to chyba nie ma, ale mam koleżankę, która się nazywa Anna Maria i tak się i bardzo jest czuła na to, żeby tak ją nazywać, a nie nam. Anna czy tam Maria, tylko Anna Maria. No to tam znajomi też do niej mówią, tak jak sobie życzy tego. Gorzej, gdy ktoś na przykład nazywa się Bagno, wtedy jak do niego mówić zdrobniale. No jak jest dzieckiem, to jeszcze jakoś ujdzie. No właśnie. Ale jak dorośli, no to cóż, no, może być tylko trzęsawisko. Thank you. wspólnego dobrobytu. Dobrobyt na przykład, też ładne imię, prawda? No i takie wyzywające, można by powiedzieć. Czyli... Ale nie używane do wyzywania kogoś. Nie. Człowiek, który nosi takie imię, wygląda na to, że ma jakiś cel. Tak, to prawda. Tak samo jak Azymut. Pozwól, że króciutko wrócę do poprzedniego tematu, dlatego że grzeje nam się kolejne nagranie w odtwarzaczu. Proszę. Do poprzedniego tematu, czyli wrócę do psów. Można by powiedzieć tam, gdzie moje miejsce. Mówiąc pies... Nie zawsze mamy to samo na myśli. No bo mówiąc pies, można mieć na myśli na przykład układzie... Psiego wąchola. Układy rodzinne, na przykład w rodzinie Baskervillów. Albo można mieć na myśli częstotliwość kontaktów na przykład z buldożkiem francuskim. Z płcią odmienną również, prawda? Albo tak. Można mieć na myśli przy słowie pies, można mieć na myśli pielęgnowanie rabatek, co zazwyczaj jest domeną ogrodnika. Tak. Ale najczęściej pies to po prostu pieskie życie. Blind sound man from Netherlands. He knew not what band he mixed. They sounded a bit like the Zephyr and a bit like the Chicks. He craned his neck over the desk, waiting. Some one person. U nas w audycji, której Państwo słuchacie, przeminęło z wiadrem. Mamy teraz takie nieoficjalne typy nazw samolotów dla VIP-ów tej powietrznej floty. I tutaj miałbym taki pomysł, na przykład, żeby jeden z tych samolotów nazywał się Trzewiko Dziób. Ja tutaj się posługuje tylko prawdziwymi nazwami ptaków. Lelek, kozodoj, złocik szafirowy, ogorzałka, kwiczoł, nielotkiwicz. Nielotkiwicz, zostawmy nielota, bo to o samoloty chodzi. No, ale ten lelek, kozodoj ładnie by brzmiało, nie? Ja słyszałem, że samoloty, które niedawno zakupiliśmy dla VIP-u właśnie, one mają mieć imiona. I no właśnie to proponowałem. Ale takie rzeczywiste imiona, o których dzisiaj już prawie 2 godziny rozmawiamy, a nie nazwy ptaków. I tutaj ja mam taką grupę imion, które bardzo podobnie brzmią, aczkolwiek ich etymologia jest zupełnie inna, ale wsłuchaj się w samo brzmienie. Autokar, okaryna, Rynna, okaryna i męska wersja okarek. I imię, które mi się bardzo podoba, Tokarz. Żeńska wersja, oczywiście tokarnia, a nijaka żelazo. A skoro o żelazie mowa, to jest piękne i kolejne męskie imię metal. Też ma różne wersje. Metal, miental, mintaj, no tak. czy nijakie tai chi. Albo Grażyn. Grażyn. No ale czy Grażyn dla samolotu? No nie wiem. No czy... ładne by było Grażyn. No, ładne, wraży ładne, Grażyn, ładne. Leci za granicę. Uśmiechnijcie się, dzieci. Piękne mamy ulice. Shit needs Monsanto. picture of an old red barn on a field of green. With the farmer and his wife and children to complete the scene. The farmer's mind, his mother, his father, the family seeds they used to save were gifts from God, not months gifts from God, months gifts from God. So long ago, not Monsanto, Monsanto. Give us this day our daily bread and let us not go with Monsanto, Monsanto. The seeds of life. Tak, audycja nasza dzisiaj o imionach dużo było. Stosław, Szczur, Warcisław, Spitygniew, Gościrat, Bolesta. Jest tyle tych imion, ale już musimy się żegnać, bo wszystko, co dobre, musi się skończyć. W związku z tym żegnają się z Państwem Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Audycja się nazywa Przeminęło z wiadrem. I cóż, usłyszymy się za tydzień.